الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى نسيما كما يعلم خائنة الأعين، يعني خيانة يأيشو wama tukfi sudur, na anayajua yale ambayo kwamba yanayofichwa ndani ya nyoyo. Kutokana na aya hii, mimi nitabidi nizungumzie kuhusu muraqabatullahi azza wa jalla, kuhusu uchungaji wa Allah azza wa jalla kwa viumbe wake. Na katika suala hili la uchungaji wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuvichunga viumbe vyake, anatakiwa mja wachilia mbali kujua kama mula wake anamchunga yeye, yani Allah subhanahu wa ta'ala anamchunga mja wake kutokana na yale yote ambayo kwamba alikuwa anayafanya. Anamchunga katika matendo yake, anamchunga katika maneno yake, na anamchunga katika yale ambayo kwamba yaliyokuwa ndani ya moyo wake. Sasa katika hili linatakiwa na mja vile vile awe daima dawama anaweka machoni, daima dawama anaukumbuka uchungaji huu wa Allah subhanahu wa ta'ala, yani ajue mia juu ya mia kwamba Allah ananichunga, na yeye awe anaujali uchungaji huu katika maisha yake. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'ani al-Karim pale anapotaka kila mja aujali uchungaji huu, akasema katika aya Suratul Ahzab, akasema wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba, kwamba kana katika kuitafsiri tunainyang'ania muda wake, tunaunyang'ania muda wake, bali kitakachobakia ni kusindiki kwa sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu tukisema na hii kidogo inaonyesha shuba kwa baadhi ya watu, wanasema wa kana Allah makdame kuwa Allah ala kulli shay'in raqiba, kwa juu ya kila kitu ni mchungaji. Na alikuwa Allah, ina maana sasa hivi haiko hivyo. Ukikuta hii na mfano wa hii, mfano wa kana Allah sami'an basira, hiyo ndio shay'in kana kama wanasema ahlul ilm ile zamania yake, yani ule muda wake. Kwa hivyo maneno yatakuwa wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba, na Allah juu ya kila kitu ni mwenye kukichunga, ni kila kitu anakichunga. Sasa kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu anakichunga, mimi na wewe ndugu yangu katika imani tunaishi katika mgongo huu wa ardhi, tunatakiwa iwe daima dawama uchungaji huu, tuamini upo mia juu ya mia, na uwe katika macho yetu. Allah anatuchunga katika matendo yetu, anatuchunga katika maneno yetu, Allah anatuchunga katika nyoyo, ndani ya nyoyo zetu. Aliposema au niliposema kwamba anatuchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yetu ambayo kwamba yaliyokuwa kila siku tunayofanya, haya yana ushahidi mwingi katika Qur'ani al-Karim. Miongoni mwa aya hizo ni aya katika suratu suratu shuara alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidina. Aya kama hizi na mfano wa hizi zipo. Alladhi yaraka, Allah ambaye anayekuona. Alladhi yaraka hina taqumu, anayekuona pale unapokuwa umesimama, yani katika pindapinda la usiku, upo katika ibada ya sala, yani Allah anakuona uko, si wewe na kiza chako. Singine uliyelala naye chumba kimoja, hajui kama wewe wakati ule umesimama unasali, lakini yeye anakuona. Wataqallubaka fi sajidina, ai wataqallubaka ma'a sajidina, na utakapokuwa unageuza vitendo vya sala pamoja na wale ambao kwamba waliokuwa wanasali katika pingapinga hilo la usiku, yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Hii ina maana bistashahada, ya kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anavichunga vitendo vyetu ambavyo kwamba tunavyovifanya. Haya ni mambo ambayo kwamba sina wasiwasi nayo kwamba nyinyi nyote haya mnayajua kwa kiwango cha 100 juu ya 100. Mnaelewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayajua matendo yenu ambayo kwamba mlikuwa mnayatenda. Hili tunasema nalo. Sasa kwa nini kwa nalizungumza? Nalizungumza min babi nasiha, kwa mlango wa kunasihiana, kwa ajili mlango wa kuwaidhiana, kwa sababu kuwaidhiana ni kile kitu ambacho kwamba kitakachotia manufaa ndani ya nyoyo. Lengo langu nyoyo zenu zipate manufaa na zipate kukumbuka haya. Kwa hivyo, ndugu yangu katika imani, ishi katika mgongo huu wa ardhi, na popote pale ambapo kwamba utakapokuwepo, kaa ukijua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayajua matendo yako yote ambayo kwamba utakayoyafanya, ikiwa ya siri, ikiwa ya dhahiri, yeye anayajua. Alladhi yaraka, wakati ukishamwambia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawakkal ala al-aziz al-hakim, tegemea kwa yule aliyekuwa mwenye nguvu, mwenye hikma. Yupi? Mahala shahidi ninapopataka mimi hapa, alladhi yaraka, yule ambaye kwamba anayekuona. Yaraka kwa sighati ya mudhari, ambaye tufidu liistimrari, make alladhi yaraka, ambaye anakuona, make daima dawama Allah anakuona, sio kisha kuona baba amemalizika, la, anakuona na anaendelea kukuona kwa yote ambayo kwamba aliyokuwa anayafanya. Ndio maana ikaja alladhi yaraka hina takumu, yule ambaye anayekuona wakati utakapokuwa umesimama, wakati unasali katika pingapinga la usiku. Wataqallubaka fi sajidina, na anakuona katika mageuko yako ya matendo ile ya sala pamoja na wale ambao kwamba walikuwa unasali, ambao kwamba mlikuwa mnasali pamoja, yani sio pamoja kama jamaa, mlikuwa katika usiku ule mko macho nyinyi mnafanya ibada. Katika aya hizi kwa faida, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja nguzo mbili za sala, ametaja nguzo mbili, nguzo ya qiyamu na ameitaja nguzo ya sujudi. Kwa nini akazitaja nguzo mbili hizi? Kwa sababu ndiyo nguzo kubwa katika nguzo zote za sala. Ndani ya ibada ya sala kuna nguzo za kaulia na firilia. Hizi ni nguzo mbili za firilia, ni za matendo, ndiyo nguzo mbili ambazo kwamba zilizokuwa kubwa, ndiyo nguzo ambayo kwamba zilizokuwa kubwa katika nguzo za matendo. Alafu kwa nini? Alafu ndiyo maana ukaona katika nguzo hii na katika nguzo hii. Kwa mfano, katika nguzo ya kisimamo kuna nguzo ya kaulia ambayo ni ya suratul Fatiha ambazo zimethibiti kauli kutoka kwa mtu kwa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyingi kwamba wa man lam yaqra bi ummi alquran fala salata la, au maneno yaliyokuwa na mfano kama hayo. Hili limekuja kwa sababu limekuja mengi kati ya haya, aliyekuwa hajasoma yani suratul fatiha fala salata la, hapana sala kwake yeye. Na ndio maana ukaona kuna kundi la wanavioni ambayo kauli yao ni kauli baadhi ya wanavioni wanaifanya kwa ina nguvu zaidi hata kwa yule aliyekuwa ameiwahi rakaa katika rukuu kwa imamu katika sala ya jamaa. Wako ambao kwamba katika ahlul ilmi tena wengi tu wanakata kauli kwamba maamuma huyo hajaiwahi rakaa aliyomkuta imamu wake yuko katika rukuu. Kwa nini? Wanastadili hadithi zilizokuja nyingi, yani wanategemea dalili kwa hadithi zilizokuja nyingi. Mfano wake ndio kama hii, wa man lam yaqra'a bi fatihati alkitabi fala salata la, aliyokuwa hajasoma bi fatihati alkitabi yani suratul fatiha, hapana sala kwake hii. Japokuwa suala hili la kuwahi katika rukuu, wako katika ahlul ilmi waliokuwa wamekwenda na wana dalili za hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao vile vile zilizopungua mbili zilizokuja kuzungumzia waziwazi kwamba mwenye kuwahi katika rukuu kumwahi imamu katika rukuu, yani lakini kitu muhimu, anayekuja akaja kasali ahakikisha wakati anamwahi ametamka takbiratul ihram, ambayo ni nguzo katika nguzo za sala za kaulia, lazima awe ametamka hali ya kuwa amesimama sawa sawa. Wengi kwani katika kuwahi hii ni katika mlango faida mdogo tu. Wengi katika kuwahi katika ile kuhakikisha anakimbilia anachokifanya kinakuwa ni katika mtindo kama huu, anakuja haraka haraka, kisha baadaye kinachofuatia yeye Allahu huyu yuko hapa, Akbar yuko chini kwa rukuu hapa, huyu anakuwa hana hajatamka takbiratul ihram, yani sala yake ina maana yote ni basi. Na watu wengi wanafanya hivi, Allahu akbar nusu binusu, au utakuta kuanzia keshapinda, utamkuta keshapinda na keshafika katika rukuu, ndio anamalizia tamko lake la Allahu akbar lile la kufungulia sala, na hiyo takbiratul ihram ni nguzo ya sala. Yaani mtu yule akikosa kuikosa vipi? Kama hivyo umeitamka hujasimama, na wewe huna udhuru wa kwa usisali kwa usisimame, huna udhuru huo, sala yako inakuwa yote haikubariki. Ambayo ni sasa na wale watu wa haraka wako, kuna baadhi ya watu wanaadhini na wanafika kukimu ile wanakimu sala, basi sala bado wakati wake haujaingia, bado sekundi tano sita, hata siku za maziko, nyingine hata hakuna maziko, wanafanya hivyo. Sasa mfano mtu akiitamka takbiratul ihram lakini sala haijaingia, tujalie bado sekundi tano tu, Allahu akbar, kishaingia sala, sala haijaingia, kisha baadaye yumo ndani ya sala, wakati wa sala ndio unaingia, fala salata la, hapana sala kwake. Haya ni katika mambo ya kuzingatia. Mimi lakini siko huko, mimi ninachotaka Allah katika aya mbili hizi ya aya za suratu Shuara, kasema alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidina, kazitaja nguzo mbili ya kisimamo, ambayo ndiyo nguzo kubwa zaidi kuliko katika sijida. Kwa nini? Kwa sababu nguzo ya kisimamo ndani yake ina nyiradi ambayo kwamba ndiyo nyiradi bora na ya kiwango cha juu zaidi kuliko nyiradi nyingine yote, na ni kusoma Qur'ani al-Karim. Na ndiyo maana hiyo suratul Fatiha pia inasomwa katika hiyo nguzo ya kisimamo. Nguzo katika hili sijatoka bado katika maudhui yangu, tutakuwa watahadhari na watu na mpango wa viti vilivyokuwa vinadaiwa bure misikitini, ambapo vinapelekwa bure misikitini. Leo imekuwa kama ni fashion, jambo dogo misikitini utakuta vinapelekwa viti. Sikatazi kupelekwa viti wala silaumu kupelekwa viti, lakini kutumwa vibaya vile viti, na wale si watuhumu wanaosali juu ya viti kwamba wao wamevitumia vibaya, la, bali nayasema haya katika mlango kuna sihiana. Maadamu unaweza kusimama, lazima usali kwa kusimama. Utakileta kile mbadala kwa kukaa kitako au wa kulala kwa kile ambacho kwamba utakachokuwa ukiwezi peke yake. Leo utakuta kuna baadhi ya watu wanakwenda mashariki na magharibi kwa mguu wake. Utakuta pingine anasukua na laisikeni, lakini pia sijui kusimama na maana anaweza. La, kama atakuwa hawezi, yule anakwenda. Kama atakuwa hawezi, yule anaendesha baskeli, basi anaruhusiwa kaa kidogo. Anaruhusiwa kuweza kwenyewe, iwe maana ima kuna maradhi yatachelewa kupona, au ima kuna maradhi yatakuja, mfano wa mambo kama haya ambayo yeye ima anayaogopea yeye, au kaambiwa na daktari ambaye kwamba alikuwa mwadilifu. La, kama unaweza sio kuna chochote, basi simama ndugu yangu. Alafu amesiwezi kurukuu, pale katika rukuu kaa kitako, utaashiria rukuu yako katika kile kile chako. Kile kilichokuwa ukiwezi ndicho kitakachokuwa ukiwezi. Wengine anaweza kusimama, anaweza kurukuu, alichokuwa hawezi yeye vikao tu, basi hawezi vikao, anapiga njia ya mkato tu ya kukaa moja kwa moja tu basi. Sala yake nzima ni sala hiyo, na hali ya kuwa kuna baadhi ya nguzo anaziweza kudhibiti. Hapa chukua tahadhari, nguzo ya kisimamo ni nguzo kubwa, kwa sababu ndani yake ina dhikri ya kusoma Qur'ani al-Karim, alafu inafuatia nguzo ya sijida. Kwa nini? Kwa sababu ndio bahala mja anakuwa iko karibu na Mola wake. Ninachokizungumza mimi, wachilia mbali kwa fikri hii ambayo kwamba ndio nimeizungumza kuhusu swala la murakabatullahi subhanahu wa ta'ala, uchungaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kaa ukijua ndugu yangu, au tukae tukijua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anachunga matendo yetu tunayoyafanya. Ndio aya hizo za Surati Shuara nikazitoa kama ni shahada ya kuonesha anayajua matendo yetu ambayo kwamba tunayoyafanya. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anayajua tunayoyasema, ikiwa tutasema kwa siri, ikiwa tutasema kwa dhahiri, ikiwa tutanong'ona. Allah subhanahu wa ta'ala anajua, hakuna ambacho kwamba alichokuwa hajui. Allah anajua, Allah anajua, hakuna ambacho kwamba alichokuwa yeye hata kimoja hakijui, bali kila kitu yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakijua. Ya'lamu kha'inatal ayun, anajua khiana ya jicho, wama tukhfi suduri, na anajua ndio kama ndio yeye. Unapofikiria wewe kiwa anajua jicho, khiana ya jicho hapo ni katika tendo hilo, anajua. Nayo ni vipi kutizama jicho bila ya kujua mtu anaweza paka kufuatana naye? Inawezekana anazungumza naye, unazungumza naye anatizama, lakini wewe kwa usijue kama anatizama. Allah anajua, na anayofichwa ndani ya nyoyo vile vile anayajua, hakuna alikuwa hajui. Allah anayajua aliyokuwa ndani ya nyoyo, hakuna ambacho kwamba alichukua hakijui. Anasema katika Qur'an al-Karim, wa laqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, sisi na kwa hakika sisi tumemuumba mwanadamu na tunayajua yale ambayo kwamba yanayompitia ndani ya nafsi yake, yani anakusiriwa kabla aliyanfika, kabla ya mwanadamu kuyatamka hayo, Allah subhanahu wa ta'ala kishajua. Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kwa hakika tumeumba mwanadamu na tunayajua yanayompitia ndani ya nyoyo yake, sisi tunayajua. Ahlul ilmu tafsiri ay min qabli an yunfaqa, au min qabli an yanfaqa, yani kabla ya kutamkwa haya basi Allah kishajua, au kabla ya yeye kuyatamka basi Allah anayajua yaliyokuwa ndani ya nyoyo yake. Ndugu zangu katika imani, tunaishi katika mgongo huu wa ardhi, tu daima dawama tujue kwamba Allah tuvichunge vitendo vyetu, tuyachunge maneno yetu, tuuchunge moyo wetu, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu anakijua. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na nyinyi, aynama kuntum, popote mtakapokuwepo. Ma'iyatullahi, upamoja wa Allah, maa khalqihi, yani pamoja na viumbe vyake. Jambo ambalo kifaida kinachotakiwa nyinyi mtambue kwamba Allah yuko pamoja na nyie. Upamoja wa Allah pamoja na nyie, wala haina maana katika upamoja, au kama ndiyo lazima katika upamoja iwe Allah kachanganyika na mtu, kama mko wawili yeye kawa watatu, kama uko mmoja yeye kawa wapili, kama mko kumi yeye akawa kumi na moja. La, kwa nini mnachenga? Wapi katika lugha ya Kiarabu tamko la ma'iyatun linalofidisha kwamba lazima ili upatikane upamoja, upamoja wa kuchanganyika lazima iwe hivyo? Wapi katika lugha ya Kiarabu? Moja. Wapi katika tafsiri ya kisheria ambayo kwamba katafsiri Allah mwenyewe au mtume wa Allah au masahaba au wafasiri ambayo kwamba kutegemewa wakawa hawajapigwa katika kauli yao hiyo? Nani ambaye kwamba alikuwa amekwenda hivyo? Bali upamoja wa Allah ni upamoja wa kuwa Allah anakuoneni, Allah anakusikieni, Allah anakupangieni mambo yenu. Yaani huu ni upamoja, na kama itakuwa mja ni mwema unaongezeka pamoja na kukuona, pamoja na kukusikia, basi Allah anakuwafikisha, kwa maana anakuwezesha kuyafanya yale ambayo kwamba ulikuwa hujawezi, ima ya kukuokoa au ima ya mambo mengine ambayo kwamba ilikuwa yabaya. Ni upamoja. Haipingiki kusema fulani vipi, mmekwisha kuachana, naona yeye yuko mbali, wewe uko mbali. Hapa hapo nguja kwanza kuanza. Yeye anamuona yuko chukwani kule, wewe nakuona bado uko huku mtoni. Mshategana ni fulani, mshategana. Hapa tuko pamoja. Hakuna yote anaweza kumpinga, mko pamoja. Mbona yeye yuko chukwani, wewe mbona uko mtoni? Hakuna anayepinga. Na akipinga jambo hilo, ni maana huyu atakuwa ni mwehu wa sampuli yake, atakuwa ni mwehu mpumbavu wa sampuli yake. Na ndiyo maana aliyekuwepo pijanie bara la Europe, hivi rafiki yangu hivi, mechaga na mtoto yule pale, tuko pamoja. Naona yeye yuko huko Afrika na mwanaona tu anapona huko, ndio kwa huko siku nyingi tuna kila kitu. Tuko pamoja. Na kwa taarifa yako, harusi ya mdogo wake juzi, ile lunch nimefanya mimi. Ile lunch nimefanya mimi. Mimi niwaambia tu, nyinyi mkisikia gari na hodi, ujue masufuria yashakuja na hodi lote nimelikodi mimi. Tuko pamoja. Na hakuna ambaye kwamba alikuwa anapinga upamoja. Allah yuko pamoja na nyie, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, popote mtakapokuwepo. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لفستك كوينجليا كيلو نسول لا أوباموجا لكنك سيبي هيبي حكونا تفسير يا أوباموجا اللي يكوجا كتوكا كوا الله ولا كتوكا كوا متومي والله ولا كتوكا كوا مسالة ولا كتوكا كوا يويوت كتوكا ما إمامه وأهل السنة والجماعة عليكم أمين. Amechukulia upamoja kwa maana ya upamoja wa kuchanganyika. Makido Allah yuko kashuka kutoka juu ya arshi alikokuwepo, ameshuka amekuja pahala. Hakuna. Na ndio maana hata wale jamaa wanaorandaranda misikitini wakasema kwamba Allah yuko popote na mfano haya. Yale ni mambo ambayo kwamba maskini Allah atuhidi sisi na waahidi wao wamepotea katika njia ya mbali. Kwa nini? Kwa sababu wanakwenda na misimamo ambayo kwamba hakwenda katika katika maimamu, katika maimamu wa kutegemewa. Omkazo hakwenda Imam Shafi. Imam Shafi rahimahullah hakuwa katika msimamo huo, bali ya msimamo wake yeye kama msimamo wa maswahaba wote, ambao ni msimamo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama msimamo wa matabiina wote, yaani ni msimamo wa kila ambaye kwamba aliyokuwa ameshika njia ya sawasawa. Tunamwomba Allah atujalie kwa kushika njia ile kwa sawasawa ila yaumiddin, mpaka katika siku ya malipo, kwamba ar-rahmanu ala al-arshi sawa. Hili nimelisema ina maana kama kuna dondoo lolote litakuwa dondoo feki, kama dondoo lolote feki halimekosa fasiri ambayo kwamba ilikuwa ya kutegemewa. Ndugu zangu katika imani, tuishi katika mgongo huu wa ardhi, tuchunge matendo yetu tunayoyafanya, tuchunge maneno yetu tunayoyasema. Allah anajua yote, tuchunge ndani ya nyoyo zetu, tutizame ndani ya nyoyo zetu kuna ushirikina. Kila mmoja anajua nafsi yake mwenyewe, na kama ipo tutubu. Atizame mtu, je, kuna bida, yani mambo ya uzushi yanayokutika ndani ya moyo wake? Je, atizame kuna maasi ambayo kwamba aliyokuwa anayokutika na anayapenda ndani ya moyo wake? Hili ndio, ndugu zangu, ni jambo la kufanya. Hili ni jambo ambalo kwamba aliyokuwa anakufanya. Tunaishi katika mgongo huu wa ardhi, haya ni katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba aliyokuwa ya kuyafanya. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu anakijua na kila kitu anakiona. Hakuna ambacho kwamba kinachofichikana kwake, hakijifichikani chochote. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, hakafichikani kwake kitu chochote. La yakhfa, yani hakifichikani kwake Allah subhanahu wa ta'ala shay'un. Kama tukija kwenye kipande cha aya nambari 5 katika sura Al-Imran, inna Allah, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yakhfa alayhi shay'un wa nakira. Na takriban wengi katika watu wa lugha, katika watu ambao kwamba walikuwa wanapiga njia sawa sawa, ni watu ambao kwamba wao wana katika muda wao mwingi wanawekeza katika mambo ya kilugha. Na kwa juu ya kuwekeza katika mambo ya kilugha, kila siku hapo katika jaru wa majururu mutaallaqu bi mahdhufi intafidiru, kila siku hapo hapo kwa hapo tu, lakini wanawekeza hapo na wanataka kuingia njia ya haki kwa kutumia zile fani za lugha ambazo kwamba kidogo ambazo kwamba walizokuwa nacho. Hata hili ni jambo kama ni hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba inna Allah la yakhfa alayhi shay'un, la yakhfa alayhi shay'un. Ina maana hawa watakuwa ni watu wazuri wa kuweza kuwaisika. Kwa nini? Kwa sababu wao ni watu ambao kwamba wanaelewa katika mambo ya lugha, wanafahamu kwamba shay'un ni nakira, imekuja katika mtiririko wa maneno ambao wakanusho pale aliposema la yakhfa, na lam nafyu, yani lam ya kukanusha. Maana kinini shay'un? Na maana tufidu umma, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana hakifichikani kwake yeye shay'un, kitu chochote, fil ardhi wala fis samaa, katika bingu wala katika ardhi. Ndugu zangu ni katika imani, mnaishi katika mgongo huu wa ardhi, tuelewe hayo. Na ndio maana ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala habatin, na mpaka ile punje ambayo kwamba itakayokuwepo chini ya ardhi huko, au katika fi dhulumati al-ardhi, kama ilivyokuwa imekuja katika aya katika sura Al-An'am aya nambari 59, Allah anaijua punje ya ardhi iliyokuwa katika viza vya ardhini. Allah anaijua. Hizi zote zinaonyesha nini? Stashahada zinaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu anakijua, hakuna kilichokuwa kwake yeye kilichokuwa hakijulikani. Anaijua mpaka punje, sisi tunajua punje ndogo kama itakuwa ya mchicha, hata kile kile kipunje cha usi kidogo tuchukulie kile, au kama kiko kidogo zaidi ya kile kitakachokuwa fi dhulumati al-ardhi, katika viza vya ardhi. basi Allah anajua, hakifichikani kwake. Na viza vya ardhi viko vitano, kijalie kipunje kile kiwepo chini kabisa ya tope, ndani ya bahari, chini ya bahari huko tope, chini yake kuna kipunje. Hiyo ni giza la kwanza, ni tope za udongo kule baharini chini. Moja. Giza la pili ni maji ya baharini, imefunika na maji, punje iko chini kabisa, kuna tope tope, alafu kuna maji. Tope tope, maji ni vitu viwili. Alafu badala yake sasa kuna badala yake sasa kuna giza la usiku linafunika. Ya tatu, badala yake kuna mawingu inafunika. La nne, jumla yake kuna viza vitano, viza vitano. Viza vitano hivyo vyote mimi nimevitaja vinne vinaifunika punje hiyo, lakini Allah anajua. Allah anajua katika bahari yoyote, kama Atlantic Ocean, Indian Ocean, anajua Pacific Ocean, kilichokuwepo chini huko chini kabisa, tena kitu kidudu, kitu kipunje kidudu, Allah anakijua. Seuze weye au mie, ama ni wakubwa ni binadamu ambao kwamba tumekirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni katika imani, kila mmoja anaishi katika mgongo huu wa ardhi, ikiwa mimi ikiwa nyinyi, tusisahau daima dawama kuhusu uchungaji wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutuchunga sisi, katika kile ambacho kwamba tunalifanya. Kwa hivyo, kwa maana hii tusiseme abalo kwamba lilikuwa Allah haliridhii. Kwa nini? Kwa sababu Allah anajua. Wa kana Allahu samian, Allah ni mwenye kusikia, analisikia hilo. Kwa hivyo unaishi katika mdomo huu, usimkere mula wako kwa maneno ambayo kwamba yalikuwa haridhi, usitende tendo lilokuwa baya. Allah anajua matendo ambayo kwamba yaliokuwa unayafanya. Inna Allaha samiun basir, basir mwenye kuona, ina maana aliona hilo. Na vile vile ndani ya moyo wako pasafishe, ndani ya moyo pasafishe. Kila mmoja anajua kilichokuwa ndani ya moyo wake, yeye aliyokuwa ameyafutika haya, anatakiwa mtu ayasafishe, achukue imani ya mia juu ya mia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Maji waswisu bihi nafsu, yale anampitia nja aliyemuumba katika nafsi yake kabla hayakuyatamka. Barakallahu fikum. Allahumma kullana wala takuna alaina, wazidina wala tankusna, waakirimna wala tuhinna, warafa'na wala tadha'na, wansurna wala tansur alaina. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Amin, amin.